रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा दे, रंग चढ़ा दे। चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा